मनुष्य का वास्तव जो स्वरूप है सत चित आनंद स्वरूप, ये जो दुख स्वरूप है वो जड़ का है अर्थात अंतकरण का है। आत्मा में ना कोई सुख है ना कोई दुख है, ये निश्चय है। शास्त्र बार बार बता रहे, शास्त्र के साथ साथ युक्ति से भी हम सिद्ध कर सकते। मनुष्य दुखी कभी होता है? जागृत अवस्था, जागृत में अधिक दुखी होता है वो, क्योंकि जागृत में इंद्रिया भी है, मन भी है, प्राण भी है, इसलिए अधिक दुखी होता है। और स्वप्न में देख लीजिए, वहां इंद्रिया काम नहीं करती है, मन भी है प्राण भी, तो मन भी है प्राण भी है, इंद्रियों के अभाव होने के कारण, इंद्रियों का व्यापार ना होने से जागृत के अपेक्षा वहां थोड़ा कम दुख है। सुषुप्ति में जाते हैं हम लोग, जिसको गाढ़ा निद्रा है, प्रातः काल में भी बता दिया था, वहां ना हमारे इंद्रिया काम कर रहे, न वहां मन भी काम कर रहा है, वहां केवल प्राण चल रहा है। अभी देखिए उस अवस्था में क्या किसी को दुख होता है? जरा सा भी दुख नहीं है। जागृत अवस्था में वो कितना भी दुखी क्यों ना हो, भयंकर दुख है, हर एक चीज में दुख हो रहे हैं। ये मेरी वस्तु थी मेरे पास, हो गई। अरे कहाँ तेरे पास थी, जन्मते समय तूने लाया नहीं था, जाते समय तू लेंगे नहीं। बीच में मान लिया मेरा कर, मेरा मान लिया, वो मेरा का संबंध टूट गया, वो दुख का कारण हो गया। इस संबंध ही दुख का कारण है, ममता ही दुख का कारण है। सुषुप्ति में क्या मेरा मन नहीं रहता है, किसी के साथ संबंध नहीं रहता है, क्योंकि मन नहीं है। संबंध जोड़ने वाला है मन है। इसलिए सुषुप्ति में मन का संबंध ना होने से वहां दुखी नहीं होता। तो इसलिए सिद्ध होता है अन्वय और विद्रेक के द्वारा मन का संबंध है कि जीव सुखी और दुखी होता है। मन का संबंध ना हो सुखी दुखी नहीं होता है। तो इसका मतलब मन ही सुख और दुख का कारण माना है। आत्मा तो सुखी भी नहीं है, दुखी भी नहीं है, किंतु इन उपाधियों के साथ संबंध होने से आत्मा भी दुख की जैसा अनुभव कर रहा है। दुख की होना अलग बात है, दुख की जैसा दुख की सा होना अलग बात। ऐसा मान के बैठा आत्मा ही सुखी है, दुखी मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। ये सुख दुख मन का धर्म है। तो इसलिए विवेक करके शास्त्र दिखा सकते हैं, अथवा शास्त्र के अनुसार गुरुजन दिखा सकते हैं। अरे तू तो सुखी और दुखी वाला नहीं है, तुम उससे भिन्न हो। तो इसलिए जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए, आत्मा का यथार्थ स्वरूप अनुभव करने के लिए शास्त्र आवश्यकता है। शास्त्र के विचार से ही, शास्त्र के चिंतन से ही ये अविचार पूर्वक अविवेक पूर्वक खड़ा हुआ जो जगत है दुख का कारण, उसको हम निवृत्त कर सकते हैं। जैसा मान लीजिए अंधकार है, अंधकार को केवल हम लोग प्रकाश से ही हटा सकते। बिना प्रकाश से कितना भी प्रयत्न करे वो अंधकार दूर नहीं हो सकता। हाँ, उस प्रकाश को जलाने के लिए, प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए बहुत कुछ साधन आवश्यक है, वो अलग बात। वैसे ही यह अविवेक के द्वारा उत्पन्न हुआ जो दुख का कारणभूत जो जगत है, ममता है, उसको हटाने के लिए ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान से अतिरिक्त इस अज्ञान को हटाने के लिए और कोई साधन नहीं। ज्ञान कैसा प्राप्त होगा? शास्त्र से, विचार करने से। इसलिए उपनिषद में भी कहा गया है, महोपनिषद में, मोक्षद्वारे द्वारपालः चत्वारा परिकीर्तितः क्षमः क्षमः विचार संतोषः चतुर्था साधु संगमः। जैसा कोई राजा के महल में आप प्रवेश करते हैं, वो प्रवेश करने के द्वार होते हैं राजा के, जैसा मंदिर में भी नहीं, बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं मुख्य रूप से वहां चार द्वार रहते हैं। पूरब है, पश्चिम है, दक्षिण है, उत्तर, चार द्वार रहते। वैसे ही मोक्ष रूप महल में प्रवेश करने के लिए भी चार द्वार है, और उसके जो चार द्वारपाल भी माना है, सबसे पहले वहां क्षमा कहा गया है। क्षमा मतलब शमदमादि सारे साधन चतुष्टय हो। उसके बाद विचार शब्द आया है। विचार तो हर एक व्यक्ति करता है, कौन व्यक्ति विचार नहीं कर रहा है? हर क्षण में कुछ ना कुछ विचार कर रहे हैं, हर क्षण में कोई ना कोई चिंतन कर रहे हैं, हर क्षण में कोई ना कोई सोच रहे हैं। उसको विचार नहीं माना जाता है। भले ही हम विचार कर कहे उसको, किंतु शास्त्र और महापुरुषों के दृष्टि से वो विचार नहीं है। विचार वो है, सारे अविचार को नष्ट कर सकता है, उसी को ही विचार माना है। तो इसलिए विचार केवल उस आत्मा का होना चाहिए, विचार केवल परमात्मा का होना चाहिए, विचार केवल जो शुभ स्वरूप है जिसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसका विचार होना चाहिए। बाकी विचार करने से मिलेगा क्या? किंतु उसका विचार करने वाले मुट्ठी भर के भी नहीं। और माया और माया का जो कार्य है उसके विचार करने वाले आपको बहुत मिलेंगे। ऐसा भी यहां देखिए स्वाध्याय में सत्संग में कितने लोग, अभी कोई ऐसी चीज हो रही है यहाँ तो पूरा भीड़ लगेगी, कोई जगह ही नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो आत्मा है हीरा के समान है, उसको खरीद करने वाले भी बहुत कम है, कोई दोष नहीं। तो विचार करना चाहिए आत्मा। इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने कहा, कस्त्वम को हम कुत आया था, अरे मैं कौन हूं, थोड़ा विचार करो, बुद्धि तो दिया है। महाभारत में कहा दिया है, अरे जीव तू तो विचार कर सकते हैं, क्योंकि जो पांच है, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच विरेव पंचा, जो हिरण है, हाथी है, मछली है और भंवरा है, एक एक विषय के पीछे पड़ के मर गए, नाश हो गए, अपना जीवन समाप्त किया। क्यों? कारण है उसको बताने वाले कोई गुरु नहीं, ना शास्त्र है। अरे जीव तू तो विचार कर सकते हैं, गुरु भी है शास्त्र भी है तो भी तुम विचार नहीं कर रहे है, उन हरिणादियों के समान इन विषयों में बढ़ के नष्ट हो रहे, तुम उद्धार कभी कर सकते? इसलिए विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। किसका? सारा विचार को नष्ट करने वाला विचार। इसलिए कस्त्वम, मैं कौन हूं, क्या ये शरीर मैं हो सकता हूं? यदि मैं शरीर होता तो मेरा शरीर क्यों बोल रहे हैं? बोलते हैं मेरा शरीर ठीक नहीं। अरे मेरा शरीर, वहां मेरा बोल रहे आप, मैं शरीर नहीं, इसलिए मेरा शरीर मतलब शरीर को देखने वाले कोई दूसरा। मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसका मतलब बुद्धि से तो अलग हो, विचार करो तो, कौन है तुम? बुद्धि को भी प्रकाशित दे रहे हैं, तेरा स्वरूप है, तेरा सत्ता है, किंतु ये विचार करने में नहीं दे रहे। जन्म जन्मांतर में पड़ा हुआ जो संस्कार है, अभी वर्तमान जो विषय है उसको प्रतिबंध कर रहे हैं। विचार करने जाते हैं वो अविचार जैसा, शैतान जैसा सामने खड़ा होकर उसको पीछे लगे। ये भी हमारी एक परीक्षा है, युद्ध क्षेत्र है, संसार में एक युद्ध क्षेत्र है, वह भी एक महाभारत है। इस महाभारत में युद्ध करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाके हम उस विजय लक्ष्मी अर्थात मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते। तो मोक्ष का द्वार हो गया क्षमा और विचार कहा गया है, उसके बाद संतोष। जितना प्राप्त हुआ अपने प्रारब्ध वशा, पूर्व जन्म में किया हुआ जो कर्म है यह प्रारब्ध बन के आता है, प्रारब्ध के अनुसार सबको सब कुछ मिलता है, इसलिए प्रारब्ध जब से मिला है उसमें संतोष रहना चाहिए। और अपना जो स्वरूप है जानने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, किंतु उल्टा करते हैं। भोग जो है प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, पद्म पुराण में कहा गया है पंचे तानि सज्जन्ते गर्भस्था देहिना, आयु है, कर्म है, वित्त है, विद्या है और मृत्यु, ये पांच, ये प्रारब्ध वशा है। किंतु इनके लिए हम लोग खूब पुरुषार्थ करते हैं, और जो योग है, साधना है, विचार है, आत्मचिंतन है, ये पुरुषार्थ है। ये प्रारब्ध के ऊपर छोड़ दिया, हमारे प्रारब्ध में भी है, अपने आप ज्ञान होगा, कहां से होगा, ऐसा नहीं होगा, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ का मतलब है प्रयत्न करना, यदि प्रयत्न करने से क्यों नहीं प्राप्त होगा, अवश्य होगा, विघ्न भले ही आएंगे, विघ्न अपना काम करे, पुरुषार्थ हम करें। ऐसा जंगल में जा रहे जीव जंतु है करके जाना क्या छोड़ा जाता है, अपना रक्षा करके उसमें जाना चाहिए। वैसे ही संसार रूप जंगल में आत्म जैसा हीरा को प्राप्त करने के लिए जाते हैं हम लोग, अनेक प्रकार के प्रतिबंध है, शत्रु सामने खड़े होते, तो उनका काम ही वैसा है, इसलिए विचार करना चाहिए। विचार के बाद बताया संतोष, प्रारब्ध के अनुसार उसमें संतोष रही, दूसरे को देखकर प्रसन्नता रहना चाहिए, दूसरे के पास जो वैभव देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। और साधु संगम, चतुर्था साधु संगम, महापुरुषों का सत्संग करना चाहिए। संग के बिना जीव नहीं रह सकता है, संग तो अवश्य करता है, जागृत में भी कर रहे, स्वप्न में, सुषुप्ति में भी कर, संग के बिना रहेगा कहां से। बस अंतर ये है, जागृत और स्वप्न में अधिक से अधिक जीव दृश्य के साथ संग करता, बाह्य जगत के साथ संबंध करता है, स्वप्न में वासना के साथ संग करता है, सुषुप्ति अवस्था में अपने स्वरूप के साथ संग करता है। बाह्य जो दृश्य पदार्थ है अविद्या और अविद्या कार्य के साथ संग करने से वो दुखी हो जाता है और अपना स्वरूप है, दृष्ट स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है, उसके तरफ से जाता है वो सुखी हो जाता है, संग तो कर रहा है, इसलिए अपना स्वरूप के साथ ही संग होना चाहिए। उस स्वरूप का साथ हम संग तभी कर सकते हैं, पहले साधु संग महा, साधु मतलब जो सबसे जो हित बताने, परम कार्यम साधनो देने साधु, जो उत्कृष्ट है, परमात्म तत्व है, वो जो सिद्ध किया है उसको बताते हैं, वो साधु का उनका संग करें, ये मोक्ष का द्वार पाल माना है, तभी जाके जो सुख स्वरूप है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इन चार द्वारपाल में भी विचार को सबसे प्रधान दिया है, योग वाशिष्ठ में भी देखिए विचार को बहुत मुख्यता दिया। अभी बताया नहीं, अविचार के द्वारा खड़ा हुआ जगत ऐसा हटेगा नहीं, विचार चाहिए। जैसा जैसा विचार आपका परिपक्वता होते जाएंगे, वैसा वैसा अविचार शिथिल होते हुए अविचार से खड़ा हुआ जगत भी आपके सामने वैसा दिखेगा, कदली खंभा केले के पेड़ के समान निस्सार रूप से दिखेगा। इसलिए विचार होना चाहिए। हम लोग यहाँ विचार करेंगे राम गीता के ऊपर। गीता तो आप लोग सुनते आए, भगवत गीता प्रसिद्ध है, किंतु एक ही नहीं बहुत गीता है, देवी गीता है, राम गीता है, ऐसा बहुत गीता है। रामायण में यदि प्रसिद्ध एक रामायण मानते हैं वाल्मीकि रामायण, किंतु उससे अतिरिक्त भी है तीन, एक आध्यात्म रामायण भी है, तीसरा अद्भुत रामायण भी है, चौथा रामायण तो प्रसिद्ध है, अधिक से अधिक घर घर में पाठ करते हैं तुलसी रामायण। तो वहां अध्यात्म रामायण में भी राम गीता आई है और अद्भुत रामायण है, वहां तो विलक्षण पूरा सारा वेदांत ही प्रतिपादन है, उसमें भी राम गीता है। वहां प्रसंग आता है सीता को रावण ने अपहरण किया था, नासिक में जहां रहते थे वनवास, सीता को खोते खोते दक्षिण के ओर गए और वहां सबसे पहले शबरी मिल जाती है, उसके बाद शबरी सुग्रीव का जो ठिकाना है ऋष्यमुख पर्वत, वहां बताती है जाने के, तो ऋष्यमुख पर्वत विराजमान, वहां हनुमान जी का भी भेद होते हैं राम जी। उसके बाद हनुमान और राम स्वामी और सेवक भाव में है। एक बार हनुमान जी राम जी के पास बैठे थे, हनुमान तो कोई सामान्य नहीं, ज्ञान नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य है वो, इसलिए हनुमान जी से एक बार पूछा था राम जी ने, हे हनुमान तू कौन हो, हनुमान जी देखने लग गए राम जी को, कैसे उत्तर देंगे मैं कौन हूं करके, प्रश्न करने वाले का जो प्रश्न का तात्पर्य ज्ञानकार होना चाहिए, किस भाव को लेकर वो प्रश्न कर रहे उसी भाव को लेकर आपको उत्तर देना भी पड़ेगा। किंतु हनुमान तो पहले कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्य, उन्होंने कहा भगवान आप यदि मेरा शरीर दृष्टि से लेकर यदि प्रश्न करते हो आप स्वामी हैं, मैं सेवक। और यदि शरीर के अंदर जो जीव भाव को लेके आप प्रश्न करते हो, आप परमात्मा है, आपका मैं अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाश। और यदि तत्व के दृष्टि से आप प्रश्न करते, तुमेव अहम, आप और मैं दो नहीं एक तत्व है, राम और हनुमान दो नहीं एक है, नाम केवल है, ऐसा हनुमान जी ही उत्तर दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकते, ज्ञान ना मंत्र है। तो जो हनुमान जी राम जी के पास बैठे थे, हनुमान जी के मन में एक जिज्ञासा प्रकट, राम जी है कौन, अयोध्या का राजा मानते हैं, सीता उनकी पत्नी है, उसको होते होते यहां तक पहुंच गए, सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकते, इसलिए जिज्ञासा हो गई। जिज्ञासा होने के बाद हनुमान जी ने राम जी से प्रश्न किया, भगवान आपका क्या स्वरूप है वास्तव में, आपका वास्तव स्वरूप मुझे बता दे। ये जो हनुमान जी ने प्रश्न किया था, उसी प्रश्न के उत्तर रूप से राम जी ने हनुमान जी को उपदेश किया था, वही राम गीत से प्रसिद्ध है। इसमें चार अध्याय है, अद्भुत रामायण के अंतर्भूत 11, 12, 13, 14 सारा उपदेश किया है राम जी ने। पहले वहां सांख्य और योग का उपदेश किया है, सांख्य तत्व क्या है, योग क्या है, हनुमान जी को उपदेश किया। उसके बाद वेदांत का प्रतिपादन किया, और उसके बाद भक्ति का भी उपदेश किया, और सुंदर ढंग से राम जी ने उपदेश किया है हनुमान जी। जैसा हम उपनिषद श्रवण करते हैं, प्रातः काल में चल रहे कठोपनिषद, वहां यमराज नचिकेत को उपदेश कर रहे, और यहां भगवान राम हनुमान जी को उपदेश कर। तो हनुमान जी के जो जिज्ञासा थी उसको निवारण करने के लिए उत्तर दे रहे, इसलिए यहां पहले बता रहे, सबसे पहले श्लोक में राम प्राह हनुमंतम आत्मानं पुरुषोत्तम वत्स वत्स हनुमान तम भक्तो यत् पृष्टवान् असि। राम प्राह, देखिए राम का मतलब केवल दशरथ पुत्र है, तात्पर्य नहीं, राम का मतलब है रमन्ते योगिना यस्मिन्, राम का असली स्वरूप है प्रभु क्रीड़ायाम धर्म, योगी लोग जाके जिसमें रमण करते हैं आनंदित हो जाते हैं, वो राम है। घट घट वासी, हर एक जो घट है उसमें निवास करने वाला है, घट का मतलब वो घट नहीं शरीर रूप घट है, अंतर्यामी है वो राम है। केवल अयोध्या पति राम मात्र नहीं, ऐसा मानेगा तो जैसा गीता में देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, अपने विभूति में कृष्ण नाम वासुदेव, कृष्ण वंश में मैं वासुदेव, आगे बता रहे अर्जुन को पांडवा नाम धनंजय, अर्जुन तो अचंभित हो जाएंगे, अतः भगवान बोल रहे मैं ही अर्जुन हूं, लेकिन वहां भगवान बता रहे देह दृष्टि को लेकर नहीं, तत्व को लेके बता रहे, शास्त्र के दृष्टि से बता रहे, व्यापक दृष्टि से बता रहे, वैसे ही यह राम है जो आत्मस्वरूप है अंतर्यामी। जो राम है प्राह हनुमान जी के जो जिज्ञास थी उस जिज्ञास को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी का जो प्रश्न था उसको शांत करने के लिए राम जी कह रहे हनुमंतम। राम का एक विशेषण है पुरुषोत्तम। राम जो पुरुष रूप में अर्थात जनक का अर्थात दशरथ का पुत्र रूप से जन्म लिया, तो इसलिए पुरुष में उत्तम है श्रेष्ठ है। ऐसे जो पुरुषोत्तम जो राम है भगवान अपना जो भक्त इसलिए बोल रहे आत्मानम। आत्मानम बोलते अपना भक्त है क्योंकि हनुमान है राम जी का भक्त है। भक्त कहते हैं जिसके पास भक्ति हो वही भक्त कहते हैं। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का तात्पर्य केवल राम राम के इतने मात्र भक्ति नहीं है। भक्ति एक विशाल तत्व है। शास्त्र में कहा दिया है भक्ति का मतलब है प्रेम है। ये प्रेम कौन है? आत्मा ही सबसे प्रेम है। आत्मा से बढ़कर कोई प्रिय है नहीं। पुत्रात् प्रेयः मित्रात् प्रेयः शास्त्र बता रहे हैं। संसार में जिससे भी हम प्रेम करते हैं वस्तु के लिए भी कोई प्रेम नहीं करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय को समझा रहे आत्मनस्तु कामाया सर्वं प्रियं भवति। आत्मा तो परम प्रेमास्पद है उसी को ही प्रेम माना जाता है। लोक में कहते उससे मुझे मेरे प्रेम है भूल है प्रेम नहीं मोह है। प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। मोह को भी लोक में कहते प्रेम है उनसे प्रेम हो गया। कहां से प्रेम हो गया? प्रेम हो गया तो बाद में टूटेगा कहां से? वो नहीं टूट सकता है क्यों? मोह है। शरीर को लेकर होता है मोह। शरीर के अंदर जो दृष्टा है क्षेत्रज्ञ है उसको लेके होता है प्रेम। प्रेम तभी हो सकता है आपके अंदर सत्व गुण प्रदान हो। मोह जहां होता है रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। मोह है परिवर्तनशील है किंतु प्रेम अटल है कभी परिवर्तन नहीं होता है। मोह में सौदाबाजी होता है प्रेम कोई सौदाबाजी नहीं है। प्रेम निर्मल है मोह निर्मल नहीं है। प्रेम तो आप परमात्मा के स्वरूप में जाके खड़ा कर सकता है। मोह तो आप संसार अथवा नरक के ओर धकेल दे। जहां मोह होता है गुरु और शास्त्र का जो वचन है उल्लंघन करते हैं। जहां प्रेम होता है गुरु और शास्त्र का वचन है वहां अटूट विश्वास रहता है। तो इसलिए प्रेम का नाम ही भक्ति कहा जाता है। प्रेम एक व्यापक तत्व है इसलिए शास्त्र में सत चित्त आनंद कहा गया है। और वो जो प्रेम है संसार में अलग अलग रूप में अलग अलग व्यक्ति में कर रहे उसका नाम बदल गया। जैसा एक बिजली है अलग अलग काम कर रहे उसका नाम अलग हो गया। लट्टू में ट्यूबलाइट में जाने से वो प्रकाश कर रहे हैं। पंखे के साथ संबंध होने से वही बिजली हवा के द्वारा शीतल कर रहे एसी के साथ है कूलर के साथ अलग अलग काम कर रहे। बिजली एक है कार्य अलग हो गया नाम अलग हो गया व्यवहार अलग हो गया। वैसे ही प्रेम है परमात्मा का स्वरूप है। राजपुति स्वयं बोल रहे हैं। अभी वो जो प्रेम किसी से हो रहे उसको देकर उसके शब्द अलग अलग हो। यदि कोई भक्त अपने आराध्य के प्रति प्रेम करता है अथवा यदि कोई शिष्य अपने गुरु के प्रति प्रेम करता है उस प्रेम का नाम भक्ति कहा गया है। यही भक्ति है। और यदि परमात्मा अपने भक्त से प्रेम करता है, गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है, उसी का नाम है अनुग्रह। उसको अनुग्रह कहा, प्रेम का नाम बदल गया। पिता पुत्र से प्रेम कर रहे, माता पुत्र से प्रेम कर रहे, उस प्रेम का नाम वात्सल्य कहा गया है। प्रेम की परिभाषा बदल गई, वात्सल्य हो गया। एक पुरुष स्त्री से प्रेम कर रहे वो मोह हो गया। इसलिए वास्तव में जो प्रेम है परमात्मा है, उस परमात्मा से जो प्रेम करता है वो भक्त है। और उसके अंदर बनी हुई जो वृत्ति का नाम है भक्ति का है। तो भक्ति भी आप लोगों ने श्रवण किया है, मानस में भी आया है, भागवत में भी आया है। नवदा भक्ति प्रसिद्ध है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यात्मा निवेदनम। नौ प्रकार की भक्ति, नौ प्रकार का भक्ति के लिए शास्त्र में दृष्टांत भी दिया है। नौ त्रिविष्णु श्रवणे वरीक्षित वैयासिके कीर्तने प्रहल्लाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी प्रतुल पूजने अक्रोरस्त्व निबंधने कविपदे दास्ये ते शक्ये अर्जुना सर्वस्वात्म निवेदने मदिरमो कृष्णाप्ति देशा परम। सबसे पहले भक्ति श्रवण मानते हैं। श्रवण भक्ति में प्रसिद्ध है परीक्षित, राजा परीक्षित। सात दिन में श्रवण करके जो कैवल्य पद है, मोक्ष पद है, उसको प्राप्त किया। इसलिए उसको श्रवण भक्त मानते हैं। उसके बाद दूसरा है कीर्तन। तो कीर्तन में मानते वैयासिकी, व्यास के पुत्र भगवान सुखदेव जी। वैयासिकी मतलब व्यास का पुत्र जो सुखदेव जी है वो कीर्तन, कीर्तन में उनको मानते। और स्मरणम, स्मरण भक्त हो गया प्रहलाद, जो हिरण्याक्ष का पुत्र था प्रहलाद, वो भी भक्त था, उसको स्मरण भक्त में माना गया। और स्मरण के बाद पाद सेवन, चरण की सेवा है, यह लक्ष्मी को माना जाता है। निरंतर भगवान विष्णु के चरण की सेवा करते रहती, इसलिए पाद सेवन जो करने वाली जो भक्त में लक्ष्मी को माना जाता है। अर्चनम, जो राजा प्रतु हो गया वो अर्चन में उनको माना जाता है। और वंदन है अक्रोरस्त्व विवंदने, जो अक्रोर हो गया वो भी भक्त था भगवान, किंतु स्मरण भी नहीं करता था, कीर्तन भी नहीं करता था, केवल प्रणाम करता वंदन। और दास्य में तो जानते हैं हनुमान के जैसा कोई है नहीं, दास्य भक्त। और आत्मनिवेदनम, सर्वस्वात्म निवेदने बलिरवो, बलि देने के अपने को ही समर्पण किया, तो आत्मनिवेदन में आते। इसलिए यहां नवदा भक्ति के लिए नौ प्रकार के दृष्टांत। गीता में भी चार प्रकार के भक्त माना, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थ है और ज्ञानी मान है। चार प्रकार है। ठीक है, नवदा भक्ति में हनुमान जी तो दाश्य में आ गए और चार में कहाँ रखेंगे उसको? हनुमान जी भी भक्त है, सबसे बड़े भक्त है, अर्थ तो हो ही नहीं सकते क्योंकि हनुमान जी के पास कोई भी दुख तो नहीं है। हनुमान जी का नाम लेते हुए सारा दुख दूर हो जाता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी का नाम लेते भूत पिशाच भाग जाते, उनके पास दुख कहाँ से आएंगे? अर्थ भी नहीं होगा। अर्थार्थ जैसा ध्रुव है, अर्थार्थ है, किसी अर्थ को किसी पद को चाहने वाला। हनुमान जी के अंदर कोई भी इच्छा नहीं है, तो उसके कोई इच्छा ना होने के कारण हनुमान जी अर्थार्थ भी नहीं बन सकता है। तीसरा भक्त है जिज्ञासु। हनुमान जी जिज्ञासु भी नहीं है, अंतत आ जाए वो ज्ञानी भक्त है। हनुमान दास्य होने पर भी ज्ञानी के अंतर्भूति आ जाएगी, ज्ञानी नाम अग्ररण्य। ऐसे जो हनुमान जी को आत्मानम यहां बता रहे, अपना जो भक्त है विशेष हनुमंतम। देखिए हनुमंत, हनुमान नाम क्यों पढ़ा है उनका? उसका नाम था बजरंग था, बचपन में ही चंचल था। एक बार सुबह सुबह देखा उदय होते हुए सूर्य को, उन्होंने सोचा कोई फल होगा, उड़ान भर दिया और सूर्य को निकलने के लिए गए। उतने में इंद्र को मालूम पड़ा, इंद्र वहां पहुंच गए। तो इंद्र को देखते हुए हनुमान जी ने उसे ऐरावत को पकड़ करके इधर गिरा। इंद्र को गुस्सा आ गया, क्रोधावश से अपना वज्र से हनुमान के ऊपर प्रहार किया। वो हनुमान के मुंह में लगा तोड़ी में, उसे उनकी जो तोड़ी निकल के हम लंबी हो गए और बेहोश होकर धरती में गिर गए। उतने में वायु देवता है अत्यंत कुपित हो गए। पालन पिता है हनुमान जी के, इन पिता ने तीन पिता माने, शंकर सोनू, भगवान शंकर जी का पुत्र भी है, पवन सुत भी है, केसरी नंदन भी है। शंकर सोनू इसलिए है, शंकर जी का तेज के अंश से उत्पन्न हुए। एक बार भगवान शंकर जी ने विष्णु से कहा, आपने तो मोहिनी रूप धारण किया था, अत्यंत मनमोहक रूप, वो तो रूप आपने धारण किया असुरों को मोहित करने के लिए, वही जो मोहिनी रूप मेरे सामने आप प्रकट करो। शंकर की जो आज्ञा है विष्णु कैसा मना कर सकते हैं? भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और नृत्य करने लग गए। उनके साथ भगवान शंकर जी भी हरि हर रूप से नृत्य किया, तभी शंकर जी का तेज है एकत्रित हो गए। तो भगवान शंकर जी ने कहा, मेरा ये जो तेज है व्यर्थ नहीं होना चाहिए, समय में इसका काम आ जाएगा और वायु देवता के द्वारा उनको एक ऋषि थे, उस ऋषि के यज्ञ कुंड में स्थापित करवा दिया। शंकर जी का तेज होने के कारण शंकर सोनू कहा दिया हनुमान और वायु देवता उसका पालन पिता है, उसी तेज को जाके यज्ञ कुंड में स्थापित करना, समय आने पर अंजनी के गर्भ में स्थापित करवाना, इसलिए वायु भी उनका पिता हो गए। केसरी तो है ही अंजनी के पति, ऐसे जो हनुमान जी है, इंद्र के जो वज्र के घात से धराशायी हो जाते हैं, वायु देवता कुपित होने के बाद सारा जगत में हाहाकार मच जाता है, मेरी हवा ना हो क्या होगा, सारे देवता वहां उपस्थित हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सारे जितने भी अपनी शक्ति थी वो हनुमान जी को दे दे। ब्रह्मा जी भी कहते जो मेरा ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी को बांध नहीं सकता, सारे देवतों को कुछ ना कुछ बांध सकते हैं किंतु हनुमान जी को कोई भी बांध नहीं सकते, स्वेच्छ से अलग बात है। इसलिए देखिए वहां लंका में गए थे सीता को बोलते सारा वाटिका उजड़ दिया, रावण का पुत्र को भी मार दिया, तभी मेघनाथ आ गए, इंद्र इंद्रजीत को भी गिरा दिया, अंततः जाके उन्होंने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया। हनुमान जी ने सोचा कि ब्रह्म ने दिया हुआ अस्त्र इसको सम्मान देना आवश्यक है, अन्यथा ब्रह्म का ही ब्रह्म के लिए उपेक्षा हो जाएगी, स्वेच्छ से बंद गए, इसलिए कोई बांध नहीं सकते है, यही हनुमान है। इसलिए हम बता रहे आत्मानम, अपना जो भक्त है हनुमान है उनको जो पुरुषोत्तम राम जी बता रहे क्या, वत्स वत्स हे वत्स हे प्यारे हनुमान, तुम भक्तो आप तो मेरा भक्त है, तेरे जैसा भक्त मेरा कोई हुआ नहीं ना होगा ना होने वाला, यत पृष्ठवान सी आपने जो जिज्ञासा की भगवान आपका क्या स्वरूप है, वास्तव में आपका स्वरूप क्या है मुझे बता दीजिए, ये जो आपने पूछा था तत्ते हम संप्रवक्षा, जो आपने प्रश्न किया था उसके विषय में मैं संप्रवक्षा अच्छे प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, सुनुष्वा अवहितो ममः, मेरे बात है जो आगे बताने वाले हैं, अवहितो मतलब ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि ये जो अध्यात्म तत्व है यहां प्रमाद काम नहीं चलेगा, आलस्य काम नहीं चलेगा, अन्यथा उल्टा हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद में देखिए आठवें अध्याय में इंद्र और विरोचन दोनों गए थे प्रजापति के पास तत्व जानने के लिए, तो वहां ब्रह्मचर्य निवास किया उन्होंने 32 वर्ष तक, 32 वर्ष के बाद प्रजापति ने उनको बताया येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, आंख में देख रहे वो पुरुष वही ब्रह्मा है, और उसके बाद और भी उनको बता दिया और उसका लक्षण भी बता दिया, और उनसे पूछा क्या आप लोग समझ गए, हाँ समझ गए, प्रजापति समझ गए नहीं समझ रहे, गलत समझ रहे, छाये को मान लिया दोनों गए इंद्र और विरोचन, किंतु इंद्र तो बुद्धिमान थे, विचार करते गए अरे छाया तो शरीर की पड़ रहे है, ये आत्मा नहीं हो सकता है, इसलिए आत्मा कोई अलग होगा, इंद्र वापस आते दोबारा, और विरोचन ने सोचा शरीर ही आत्मा है, छाया तो शरीर की पड़ रहे, देहात्म बुद्धि का प्रचार किया, आसुर सिद्धांत चार्वाक सिद्धांत का प्रचार किया, तो इंद्र वहां 101 वर्ष तक रहकर उस तत्व को जान लिया। कहने का तात्पर्य है सावधान पूर्वक सुनना, क्योंकि जो आत्म तत्व है परमात्मा तत्व है अवांग मनस गोचरा है, वाणी और मन का विषय नहीं है, सारे प्रमाण जाके वहां स्तब्ध हो जाते हैं। महिमा में भी पुष्पदंत ने कहा अतद्व्यावृत्यायम चकितम विधत्ते श्रुतिरपि, श्रुति भी चकित हो रहे तो बाद में बताएंगे कैसा। इसलिए यहाँ राम जी बता रहे अवहि तो सुनुष्वा, मेरी जो बात है ध्यान पूर्वक सुनो, मैं अवश्य आपकी जिज्ञासा पूर्ण करूंगा। अवाच्य मेता, जो जिस विषय में आपने जिज्ञासा प्रकट की थी वो कैसा है? अवाच्यम, वाणी का विषय नहीं है, वहां केनो परिषद में स्पष्ट पर कहा दिया है मनसा मनहा चक्षुषा चक्षु, वाणी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते है किंतु वाणी उसके द्वारा सारे व्यवहार कर रहे, हम जो बोल रहे वाणी के द्वारा, ये वाणी जाके दूसरे को अर्थ के बोध करवा रही, सामर्थ्य कहां से आ गई वाणी? वाणी में जो सामर्थ्य है उसी परमात्मा के द्वारा ही आ रहे, परमात्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम वाणी बोल रहे, वो वाणी परमात्मा को कैसा विषय कर सकते? सूर्य के प्रकाश के द्वारा दर्पण प्रकाशित कर रहे हैं, वो दर्पण घूम करके सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते? संभव नहीं। इसलिए यहाँ राम जी बता रहे हैं हनुमान अवाच्य मेता, उन्हें जिसके विषय में जिज्ञासा की थी प्रश्न किया था वो तत्व अवाच्य है, वाणी का विषय नहीं। श्रुति भी बता रहे तो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, मन के सहित वाणी भी वहां लौट के वापस आ जाती। हमारे पास दो इंद्रिया है, प्रधान है, मुख्य है, वाणी और मन। वाणी के द्वारा हम भूत वर्तमान भविष्य के विषय में बोल सकते हैं, पहले मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसा कर रहा हूं, आगे करूंगा, तीनों कालों को विषय कर रहे हैं वाणी। 10-25 साल के बारे भी बता रहे, अभी भी बता रहे, 10 साल के आगे का भी बता रहे, वाणी से बता। मन से भी हम चिंतन करते हैं, वर्तमान तो कर रहे हैं, पीछे का भी स्मरण कर रहे, भविष्यत का भी स्मरण करते, तो भूत वर्तमान भविष्यत को विषय करने वाले वाणी और मन है, वो भी विषय नहीं कर सकते, उसको कैसा बताएंगे? इसलिए अवाच्य वेद, ये बोले अवाच्य वेद विज्ञानम, ये जो विज्ञान है विशेष ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मगुह्यम सनातन, ये सनातन है, अवाच्य है, रहस्यमय है, इसलिए उसके विषय में मैं बता रहा हूं, आप सावधान पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनो, मैं सब कुछ बताऊंगा, ये राम जी बता रहे, उसके बाद आगे बताएंगे, उसके विषय में हम लोग कल विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य शंकराचार्यं केशवं बालरायणं सूत्रभाष्य।